الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درشك هرو آجما دھرما ما دردتا یعنی اسلام دھرما ما دردتا کو بارے ما کی ہی جانکاری دینا چاہن چھو ر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بیان کرنا چاہن چھو اللہ سیتا دعا چھا کہ اللہ تعالیٰ لے ہمرا ای دوی کورا لائی سویکار گرن. سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ لے بھنو ہن چھا کہ میلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائی بھنے ہے اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے اسلام کو بارے ما کون یستو کورا بتائی دینو ہوس کہ جن حجور باہک اورو سنگ ملے سودھنا نہ پروس. وہاں لے بھنو بھائیو بھنا ما اللہ ما تھی ایمان لیائیں را تیسے ما تھی اٹل بھائی را باسا مسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.